datorren urteetako, deia datorren sartzean, badugu eskola bat duena hori murgiltze sistema hori bigarren zikloa garatzeko asmoarekin. CPA, lehen urtea, murgiltzean egitea. Huri heldu da, zer, gurasoen gogotik, erakasleen gogotik, nondik heldu da? Bada pixkat denetarik, hor, ez dute jaiten alden, zein den eskola, oraindik, baina hor, ekipatik heldu da, nahi baduzu gogoa, eta ikusten dute, eskolako gurasoak nahiko motibatuak dira, lotuak direla euskarari, erakasleak ikusten dutena da, bai, euskaraz ari direla aurrak aski ongi, baina, falta dela, beti bonus txiki bat hori, orduan, gehitu nahi dute euskarazko denbora. Nahi bauzu, orain arte hori kasik ezinezkoa zen, eta hor, 2008 batean, zirkular bat atera du Hezkunde Nazionalak, eta hori permititzen du nahi baduzu, eskolaz eskola, proiektu pedagogiko bat defendituz, euskarazko irakaskuntzaren denbora emendatzen alda. Lehen mailan, 32 eskola ditugu, sare elebiduna proposatzen dutena, eta bolietarik hemen sortzi, ari dira murgiltzean. Ikusten duzue, hor, azberdinta osunaz? Hori da, euskarazko irakaslek erraten dutena, bereziki, diferentzia nagusia, ama eskolako handien mailan ikusten da. Egiten dutenean, ordu parekatzea, arribatzen dira ama eskolako handien klasera, eta biziki ongi ulertzen dute dena, baina oraindik erranaldi gakoak frantsesez egiten dituzte. Murgiltzetik pasatu direnean, deia ama eskolako handien mailan, hor, diferentzia handia bada, ejan aldi gakoak, komunetara duaten alnaiz, emaiten aldi dazu, joko hori, hor, euskaraz egiten dituzte, nahi bauzu, pixkat, instinktiboki, pentsatu gabe. Eta hor duan, gero zepera arribatzen dira, euskarazko mail onago batekin, eta hor justuki ikusten duguna da, badera galtze bat gero. Pasatzen direnean gero denbora partekatzera, frantsesa sartzen da, erdi-zerdi, baina frantsesa nagusitzen da, pixka bat. Kolegiora pasatzean, hor ere badagaltze, azteko euskarak ez duen beste leku gehiago. Hori dependitzen du zein kolegio. Kolegio batzuetan zaila da ordu parekatzera, arribatzera. Baina baditugu zenbait, lortzen dutena irakaskuntzaren denboraren erdia, eta batzuetan erdia baino gehiago euskaraz egitea. Eta kasu horretan, ikasleak ara ere ongi aintzinatzen dira. Nola ikusten duzu, zuek ere euskarazko eskaintza duzue, beste eskolek ere, ikastolek ere, nola ikusten duzu, konkurentzia bat bezala edo ez bat ere osagarri bezala? Langile bezala, nik ikusten dut, bai, badera konkurentzia bat, ala ere badakigu, Donc berba, sehaskak proposatzen duen sistema pixkat geha hortik, kampo da, behar ba, ez da segur, gainera, baina publiko eta pribatuaren artean, biok proposatzen dugu parekatzea, orduan hor, burasoek batzutan begiratzen dute. Eta burasoak geroz eta kontsumitzaileagoak dira ere, eta batzutan erri batean, hiru sareak badirenean, burasoek bisitatzen dituzte hiru eskola. Eta hoien ustez oberena den hautatzen dute. Orduan, hori bada. Gero pertsonalki, nahiko osagarri dira hiru proposamenak, nire ustez helburua da geroz eta gehiago euskararen proposamena, geroz eta gehiago emendatzea hiru saretan eta ipar euskarri osoan.